करके है मेरा अभी कुछ लाइफ सारे चीजों को मतलब लेते हैं ना हर चीज का जोड़ा जो चीज को शैतान ने मिल कर दिया उसके लिए सुराख करने तो उसके लिए दिल्ली में हुई अल्लाह खाकर समय नहीं दिया तो बड़े दिलचस्प कार्य होती है مسترد بات ہے شیطان نے کہا کہ میں نے یہ کیا مت زندہ رہنا ہے والے سلام میں اس کو مطلب الگ کرنا چاہوں گا شیطان نے کہا کہ مجھ سے بھی کیا مت زندہ رہنے کا سمٹ گیا کافی جو ہے نا وہ بھاری ہو گیا تھا بہت مشکل سے گیا تھا اب جو رہے گا مطلب وہاں پر جو ہے تو ایسے ہیں دلے بابا کے نام پر دلے بابا اور یہ بالکل سڑک کے ساتھ مقصد ہے اس کے آگے ایس سی کا وہ بھی گانے سے مقصد ہے جاتے ہیں کس کے پاس کون سا سال ہو گیا کہاں شروع ہے اچھا ابھی بچ ہو گیا بارہ سال کا کیا حال ہے جی آپ پاکستان میں ہیں کہ باہر ہیں مجھے ایک اکاؤنٹ والے نے خواب کر کے دیا تھا کہ پاکستان کی تنخواہ کہا کہ آپ کو ایک صحیح تنخواہ بھی ہم دیتے ہیں ریٹائرمنٹ پر ایک صحیح آپ کو ویج بھی دیں گے ایک کہ یہ آپ کو پینشن دیتے ہیں, بھیا جی آپ جو 10,000 تنخواہ لے رہے ہیں یہ 10,000 نہیں ہے, یہ 30,000 اور سعودی عرب کے 3 گنا ریٹوں کو ساتھ لگاؤ تو زیادہ ہے, 25,000 نہیں بلکہ 90,000 ہے, اس کے ساتھ برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اب سب 75 پہ دیا چاہے 1,000 اور پیچھے سے 30,000 گیا سب بھی 1,000, اب سب 2,000 ہو گیا. اب چلیے امریکہ کی تباہی ہوئی ہے نا, معاشی اس کا اثر یورپی یونین پر دیا ہے, اس کو عرب ممالک پر دیا ہے, 50% کرانی ہوگی عرب ممالک, 100% ہوگی, 100% ہوگی, 1,000 2,000 100%. نحمد من صلی اللہ رسول کریم, ہمارے ساتھیوں سے مولوی سمیلا وفات پا گیا, وفات پا گیا, بڑا زبردست آدمی تھا, فارغ التحصیل عالم تھا, اس کا فارغ التحصیل, اور جس جگہ اس کو امامت ملتی تھی اسی جگہ لڑائی کر لیتا تھا, اور جو لڑائی کرتا تھا اس کو پھر نکال لیتا تھا. ایک جگہ اس میں امام تھا تو مقامی لوگوں نے وہاں کر ہجرے بچوائے تو اس کو نکال کے لیے بلایا, پھر نئے قوم نے کہا آپ وجہ رگان کٹ کٹ ہوا جب پتا سماما نکاح کو, تو انہوں نے بچوں سے بھی نکال دیا اور گھر سے بھی نکال دیا. کہتے ہیں سڑک کے کنارے میں نے گھر کا سارا سامان بال بچوں کو بٹھائے ہوئے بیٹھا تھا, لوگ چل رہے یہ داخل کو وقت لے بھلے وقت رگان کٹ کڑی ہوئی ہو ماما کٹ کو بس وقت ہو. کہتے بھلے والوں کی اتنی بدھا بھی ہوئی کہ مجھے دادا شام سے پہلے پہلے جگہ کافر بھائی. اچھا دوسری جگہ اس کو سکھائے سیدھا سیدھا لفظ تو کروں تو ماں خدے کا لفظ میں بہت سوال ہو کیا خدے پاک رامتے ہیں نا ماں خلاص کے میرے ہاتھ کا دعا مانگی کہ اللہ کے محمد سے مجھے چھڑا, تو اللہ نے اسکول میں عربی کو استاد لگا دیا اچھی باقوط تنخواہ کے ساتھ. پھر اس کے بعد اس کو گھر بھی اپنا دے دیا, اور اس کو پھر ایک مسجد ایسی ملی جس کے ساتھ 20 کنال زمین مسجد کی تھی, مطلب زمین جس میں کاشت کر کے کم از کم 20 کنال میں جو ہے تو 80 من گندم ہوتی ہے, ایک فصل 80 من گندم آج کے حساب سے ہو گئی 1,00,000 روپے کی, ہاں جی, اور ساتھ جو ہے تو 1,00,000 روپے کی ہو گئی تو اس پر 35,000 کا بھوسا ہوتا ہے, 1,25,000 ہو گئی حساب کتاب کی مجھے بڑی بات ہے. پھر ایک دن آ کے اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب تو ہوئے بس علم کیا بات ہو گئی, تو اس نے کہا کہ یہ رگانی گڑکڑی ہو گئی, تو میں کیا بولے صاحب ڈیڑھ سو روڑے ہوں سڑک نظم کر رہے تھے خدرا اور پھر خدرا نظر سے خبر کڑے ماں باپ آ گئے بولے بہو ہزاروں گٹکو لو بنے جھگڑا جو میں نے کہا کہ آپ صبر کرتے ہیں ان کے لیے ایک جلسہ کرتے ہیں دوسرا جلسہ کرتے ہیں تیسرا جلسہ کرتے ہیں کرتا یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ مختلف ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو باقی سب سے مشکل پیشہ جو ہے وہ امام بننا ہے, اور پختون خدا واڑی زبا اللہ پر اس طرح کہ امام مکھ بٹھی ٹھیک ہے خیر زبا کے زبر آڑی ہے جی اللہ پر بدل کو ٹھیک ہے بدل مکھ بعض علاقوں کا تو یہ حل ہو گیا ہے ان میں تو اتنی جہالت عام ہے کہ محلے کے گاؤں کے خان قوانین کے نمبر بدماش بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور علماء کرام سے پوچھ نہیں. علی پور میں ایک فیصلہ کیا انہوں نے کسی لڑکے سے, کسی لڑکی سے کوئی کوتاہی ہوئی کچھ بھی ہوا تو انہوں نے ان کے گھر کی ساری عورتوں کو لا کر ننگا کر کے کھلایا ہے گلیوں میں. میرا خیال تو اس پر آرٹیکل پورا لکھوں گا پر بھول گیا تھا کہ میں نے کہا کہ اندازہ یہ ہوا کہ اس علاقے میں انسانیت علم علماء کے ساتھ رابطہ یا کسی سے پوچھنا کچھ بھی نہیں, اور یہ بہت خطرے کی علامت ہوتی ہے کہ علاقے کے بدماش خان قوانین اٹھ کر ایسا کام کریں گے جس میں وہ اپنے علماء کرام سے نہ پوچھیں. یہ گویا قوم کو تباہی کی طرف لے کر میں جگہ جگہ جھگڑے جو کرتا رہتا ہوں, جھگڑے اس لیے کرتا رہتا ہوں تاکہ یہ جو بدماش ہوتے ہیں ان کا رستہ رکے, تاکہ بدماشی کو کرو فرض اور قیادت اور سیادت حاصل نہ ہو, تاکہ قیادت اور سیادت جو ہے وہ نیکی کو تقویٰ کو حاصل ہو. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں یہ فیصلے وغیرہ جو ہوتے تھے تو خان خوانی بیٹھتے تھے, فیصلے کے لیے بیٹھتے تھے, لیکن ساتھ ہر بات ساتھ مقامی امام مقامی علماء بیٹھتے تھے اور ہر بات میں پہلے پوچھتے تھے پھر جو ہے تو آگے کام کرتے تھے, اور یہ عقل جو ہے اب کہیں ختم ہو رہی ہے. وہی بات علامت ہوتی ہے اس کی کہ یہ قوم جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے. جب قوم کا مسجد کے ساتھ رابطہ نہ رہے, جب قوم کا شریف کے علماء کے ساتھ رابطہ نہ رہے اور فیصلے اپنے مرضی کے کرنے لگ جائیں تو ان کے لیے اگلا قدم پر تباہی ہوتی ہے. اور پھر اس کو فجور کو سیادت اور قیادت لینے کے لیے چھوڑ دینا آزاد, یہ بھی تباہی کی علامت ہوتی ہے. علاقے کے لوگ دیکھ رہے ہوں کہ چرچا بدماشوں کا ہو رہا ہے, شاہ ہو رہے ہیں اور لیڈرشپ ہو رہے ہیں اور نیک لوگ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے لحاظ پہ نہ لائیں, یہ بھی ان کی تباہی کی علامت ہوتی ہے. بات آپ لوگ پوچھیں تو مضمون نہیں یاد آ رہا. اس میں جو ریاست ہے جو اقتدار میں لوگ آ رہے ہیں اس میں اکثر لوگ کرپٹ اور وہ ہیں. اب اس مسئلہ یہ ہے کہ قوم نے تو پورا چندہ دے کر دین کے نام کی پارٹیوں کو آگے کیا تھا, لیکن وہ بھی جب کسی کام کرنے لگی تو قوم کیا کرے. قوم کے ذمہ لازم ہے کہ ان کی جگہ اور قیادت کھڑی کرے دیں, لیکن اب قیادت کہاں سے کھڑی کرے, آپ کہاں سے کھڑی کرے, میں کہاں سے کھڑی کرے, ایسا ہے لوگ آگے آئے تو ان کا ساتھ میں لوگ نہ ہو تو کوئی کیا کرے. آج میں آپ کو بات بتاؤں نا, اس میں اس بات پر مشہور جن سے خدا پوچھے گا اور جو اس بات پر گنہگار ہیں وہ آپ کے ملک میں کوئی دس پندرہ آدمی ہے. مولانا سلیم اللہ خان, حنیف جلندری, تقی عثمانی, رفیع عثمانی، شیر علی شاہ، غلام رحمان، ساتھ اور سن بلوچستان کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہاں پہ کون کون ہے، علی رحمان پنڈی والا ساتھ اور شفیہ والے لاہور کے، یہ پندرہ علماء ہیں کہ یہ ان کے خدا کے نزدیک ان سے پوچھ ہوگی کہ آپ نے جمع ہو کر آپ سارے ملک کے لوگوں کے نمائندہ سے رہنما تھے، آپ نے اس بات کی اصلاح کیوں نہیں کی؟ اور سیاسیوں کی جو ہے ان کی حیثیت ہوئی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم مرد میدان ہیں تو مرد میدان ہی ہم لوگوں کو سڑک پر نکال سکتے ہیں، یہ تو علماء سے نکال ہی نہیں سکتے. مجھے نے کہا باقاعدہ ان کے وہ کارکنوں نے اور ان کے لیڈروں نے، یہ کیا ہے، یہ کوئی 10 آدمیوں کو نکال سکتے ہیں سڑک پر؟ ہم تو ذرا سڑک پر نکالتے ہیں. آپ جانے آپ غلط جانے ہم اس پر کیا تبصرہ کریں؟ ہم لوگ تبصرے نہیں کرتے. ہر ایک آدمی کے ذمہ کے اپنے عمل کے بارے میں فکر کرے کہ اس کا عمل ٹھیک ہو. ووٹ بھی ایک عمل ہے، یہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے. ہمارے پاس جب جتنے لوگ آئے تھے تو ان کو میں نے خوب باتیں سنائی تھی، خوب یہ باتیں ان کو سنائی تھی. پھر آخر میں نے کہا ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ آپ کو فتح نصیب فرما، بادل کو مغلوب فرما، یا اللہ خدمت کو فتح نصیب فرما، رشوت کو مغلوب فرما، یا اللہ سچ کو فتح نصیب فرما، جھوٹ کو مغلوب فرما، یا اللہ جانتداری مانداری کو فتح نصیب فرما، خیالت بدگانتی کو شکست نصیب فرما. اس طرح کئی باتیں میں نے گن کر دعا مانگی. آمین. تو اسے میں نے کہا کہ تو پارا خود دعا شو کر میں سوچا اتنے دور سے آئے کھانے چاہے کہ میں نے نہیں پوچھا تو وہ 200 روپے ان کو نئے نوٹ سے بالکل بینک سے نکلتے ہیں نا، وہ 200 روپے میں نے دام ماتر پیسے اندر ہے. جی جی یہ ہماری طرف سے چند ہو گیا، آپ جائیں کام کریں. سیاست سب سے آخر میں ٹھیک ہوتی ہے، سیاست تو سب سے مطلب سارے جب دین کے شور ہیں، دین کے شعبے میں سب سے آخر میں سیاست ٹھیک ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ دینداری کی حیثیت والے آدمی کو جگہ پر لایا جاتا ہے، جو دینداری میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہو. بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کرائی گئی کیونکہ وہ نمبر ایک پر تھے حضور کے پاس. اور بہت مشکل ہوتا ہے صحیح چلنا، اقتدار میں صحیح چلنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت بڑی آزمائش. یہ تھوڑے سے ایمان سے عبادات درست ہو جاتی ہیں، کبھی ایمان سے جو ہے تو معاملات درست ہوتے ہیں، اور پہاڑوں جیسا ایمان سیاست کے لیے چاہیے. سیاست سب جہاں درست ہوتی ہے نا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جب محنت ہوتی ہے تو محنت نتیجے میں حکومتی ادارہ سب سے آخر میں درست ہوتا ہے، اور جب محنت چھٹتی ہے تو سب سے پہلے حکومتی ادارہ برباد ہو جاتا ہے، پھر باقی اداروں میں انحطاط آتا ہے. سب سے پہلا ادارہ جو میرے چھوٹنے کے بعد خراب ہوتا ہے وہ کون سی ادارہ ہوتا ہے؟ روز جمعیت دعوت کے ٹیم میں کے صدر شو ما ہے تو یہ لمحہ اور سارے چہرے دینداری ساتھ سے چھونا واقع ہے نو حالات کو پورا پتہ ولا دے یہ جدا دینداری اتا ہوں کر رکاوٹ جوڑی تھی دیندار افراد وہ تو انہوں نے ان کو اگر شرابی ملا ہے اپنی حکومت کے دوران تو انہوں نے بے نماز نہیں رکھا پوسٹ پر اور بے نماز ملا ہے تو پھر انہوں نے نمازی کو نہیں رکھا اور دیندار آدمی تو ان کو برا لگتا تھا کہتا دے دے اور اصول اصول اصول اصول اصول اصول اصول بچے اصول بچے اصول کور کے ساتھ جب ہمارے یہاں میں حکومت بنی میں انہوں نے مسجد بھی نہیں تھا اسلامک انٹرنیشنل تو اس نے آ کر اس میں تقریر کی تو اس نے کہا میں نے نہیں مجھے وزارت ملی تو میں نے شام کو دینا تھا بارہ بجے مگر جو ہے کہ یہ جو سنگیت کسی کا ذکر ہے نا رجلت کو میں نے کہا چلا کہ مجھے افسر لگاتے ہوئے اس بات کو تو رسار کیا کرو کہ نماز تو پڑھتا ہوں نا تو وہ ہنس رہا تھا پھر وہ ایل ٹیکسی کو کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب راغل دے نسل اللہ ڈاکٹر صاحب راغل دے وہی جدا افسر لگو لو خدا خود کم از کم بولے سے مجھے گزار دی کریں اسے آ واہ اس بات کو دورانی کو لگا رہے میں بلایا کہاں پر مسجد نہیں ہے اچھا بار بازار اچھا تو شاہ مندورانی صاحب بھی آئے تو کہا کہ ہم تو آپ کچھ میسر لگا رہے آپ کو تو گاڑی نہیں ہے رکھوں گا گھر کی فصل ہے اب یہ اندار میں جانا ہوا جب طالبان کی حکومت تھی عوام میں سے بدنسمی کا شکار تھے عمومی طور پر جب عوام کے اندر اپنی خراب اور اس کے ساتھ خیر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر عوام میں اصلاح نہیں ہے تو حکومت نہ کی جائے طالبان کی حکومت پوری شرعی حکومت تھی لیکن وہ استحکار کو وہ عوام نہیں رکھتی نہ کہ اور صرف حکومت ان کے اوپر ہو وہ تو جس وقت ان کی حکومت ختم ہوئی تو وہ پروگرام میں سے کسی نے کہا کہ میں نے سوال کیا کہ حکومت کیوں ختم ہو گئی تو مجھے بتایا گیا کہ حکومت اس لیے ختم ہو گئی کہ لوگ اہل نہیں تھے نہ قطرے سے ہم سے شریعت کی رحمت اللہ نے چھین لی ہے کہتے دوسرا میں نے عرض کیا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ بہت کچھ سکون ہو رہا ہے کہ یہ کوئی کچھ سکون ہو رہا ہے یہ تو ہم شہادتوں کے اعزاز تقسیم کر رہے ہیں شہادتوں کے اعزاز ہم تقسیم کر رہے ہیں کیسی رات سوال بہتر میں آیا کہ یا اللہ پاک یہ تو جن لوگوں نے غداری کی اور اسلام کو ٹوٹنے کے ذریعہ بنے ہیں بس میرا ہمارا دل چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی تعلق رکھیں کوئی ان کے ساتھ بات نہ کریں یہ بھی آپ نہیں کریں گے اس سے ان کا حال اور بگڑ جائے گا یہ حالت بار ہم کیا کریں گے کمر باندھ کر کام کریں گے کمر باندھ اور کام کریں فوج میں بھی ایک طرح کے 70 شہدا ہوئے صاحب کہ بدر میں اگر آپ نے سب کو قتل کیا ہوتا تو اس کے سفر شہداء سے محفوظ رہ جاتے ہیں، لیکن بدر میں قیدیوں کو قتل نہ کیا تو اس کے بدلے میں سفر آدمی جانے پڑے تھے. اہم فرائض میں سے فریضہ ہے ہمارے، اس کے لیے جدوجہد کرنا اہم فرائض میں سے فریضہ ہے. لیکن صورتحال یہ ہوتی ہے نا کہ مثلا میرے سامنے یہ ہے کہ مثلا 1000 کی پبلک ہے، 1000 کی پبلک میں سے جو ہے تو 100 آدمی نمازی ہیں، 200 تو نماز ہیں، اور جو نمازی ہیں ان میں سے 60 کے عقائد جو ہیں وہ اللہ کے یقین و توکل والے ہیں، 40 کے عقائد یقین توکل والے نہیں ہیں، اور باقی سب کو جو زندگی ہے. تو آپ الحم فل ہم کہ پہلے میرے ذمہ یہ ہے کہ میں محنت کوشش کر کے ان کے عقائد ایمان کو درست کر کے ان کو اعمال پر لا کر اس کی کوشش کروں گا، اور یہ جب بات مکمل ہو جائے تو اس میں اس کی بھی کوشش کریں گے. لیکن اب اس سے بھی پہلے ضروری بات ہے، یہ اگر ہوئی نہیں ہے اور وہ ہو جائے تو کیا تو یہ ضروری بات ہے. اللہ پاک ضرور خلافت دے گا. پہلے شاید شروع شاید کہتے ہیں آج کوئی حاصل نہیں ہے. جس وقت کے شروع میں جب جمعیت علماء اسلام بنا رہے تھے نا، شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ نے پاکستان میں جدوجہد کی، ظفر احمد ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے، اور دو صوبے تو ریفرنڈم میں جیت کر دیے ہیں، صوبہ سرحد اور صوبہ سلٹ، اور ضلع سلٹ اور صوبہ سرحد ریفرنڈم میں جیتے کیونکہ انڈیا کے ساتھ کیا بنانا چاہتے تھے. اتنا بڑے ان کے احسانات تھے، بلکہ قائد اعظم نے مغربی پاکستان کا جھنڈا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ سے کھلوایا، اور مشرقی پاکستان کے ظفر احمد ثانی صاحب سے کھلوایا. پھر جب اس طرح ہوا کہ قائد اعظم شریف کے بارے میں اس کا کانسیپٹ ٹھیک تھا، واضح صاحب سے جو باتیں مذاکرات کی ہوتے اس میں بالکل ٹھیک تھا، لیکن پہلا سال بہت افرا تفری کا تھا، اس میں کسی طرح توجہ نہیں ہو سکی. مہاجرین آ رہے تھے، آبادکاری ہو رہی تھی کراچی میں جو ہے، تو اس میں خیموں میں سرکی بیٹھے ہوئے تھے کام کرنے کے لیے، پیسہ کوئی بھی نہیں تھا. اس میں 6 لاکھ روپیہ جو ہے تو حکومتی تنخواہ دینے کے لیے اعظم جی نے، شیخ اعظم جی نے دیا قائد اعظم کو. تو وہ بڑا خطفی کے حالات ہے، پھر وہ خود بیمار ہو گیا بڑا شدید. اور اس کے بعد جس وقت کے ذریعے زیادہ تر خان وغیرہ یہ لوگ آ گئے، تو شبیر احمد عثمانی صاحب کا احساس ہوا یہ لوگ شریر کے بارے میں یہ نہیں ہے، دوست نہیں ہے. تو ہم نے جمعیت علماء اسلام بنائی، شبیر عثمانی صاحب پہلے صدر تھے اور مفتی شبیر صاحب اس کے سیکرٹری تھے. ہم نے کوشش کی، لیکن دونوں حضرات علمی شخصیات تھے، سیاسی مشق ان کی نہیں تھی کہ ان کے اس کو کامیابی نہ ہو سکی. سب دوبارہ علماء نے استعمال کیا، اور مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آئے، ان سے کہا کہ آپ صدارت قبول کرنے کا، صدارت میں تب قبول کروں گا کہ مولانا غلام غوث صدارتی کو تم ناظم عمومی جنرل سیکرٹری بناؤ گے. واقعی سیاسی بصیرت اور سیاسی مہارت اور سیاسی جدوجہد حرکت وہ مولانا غلام غوث صدارتی صاحب کی تھی. ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے تو دیکھا ہے. مفتی محمود صاحب ان کے شاگرد، مفتی محمود کو سیاسی لیڈر غلام غوث صدارتی نے بنایا، اور خود تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی یادگار تھا. اسٹری کپڑے نہیں پہنتا تھا اور کسی جگہ پر بھی جاتا تھا مسجد کے اجرے میں یا مسجد کے اندر ٹھہرتا تھا اور سڑک فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دال روٹی کھاتا تھا اور جب اسمبلی میں جا کر بیٹھتا تھا تو اسمبلی والوں کے چھکے چھڑاتا تھا. ہاں جی ہاں بالکل سارے سوالات اس کو تھا چھکے چھڑاتا تھا اور جب وہ خطاب کرتا تھا اسمبلی کو تو اسمبلی پلا کرتا تھا. نہ اس کے پاس بارڈر تھی اور نہ اس کے پاس پیسے تھے. خان پر لگا تاریخ تھا اتنا اس کو لینا دبدوا اسی پر میں اور آج کا چار ساتھی مرضی کہتا مجھے جلدی ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھا امرتسر میں جو پارلیمنٹ بنا ہے تین چار دن کا جو اس میں چھیاتر پارلیمنٹ ہے اس میں 16 جو ہے نا وہ مطلب ہے اسلامی لحاظ سے وہ انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی باقی سب علماء ہیں سب علماء ہیں ایران کا ملک ہے جس میں غنڈہ بے وقوف بدگانت بزدل بے غیرت اور بددین آدمی اس کو لے لو اور اس کے پیچھے سارے ڈوبنے کی بجائے اپنا رہا لگا کر جتنا بات کر سکے جا رہے اس نے اپنے پہلے خطاب میں کہا نا کہ میں تم مجھے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر اختیار دیا ہے لیکن میں تم میں سب سے بہتر نہیں ہوں اور میں اگر ٹھیک کام کروں تو اس میں میری مدد کریں اور غلط کام کروں تو اس میں خطبہ پڑھیں ان کا پہلا خطبہ ہے کہ لوگوں اگر میں ٹھیک کام کروں تو میرا ساتھ دینا اور میں غلط کام کروں تو مجھے روکنا. ایک بجو کھڑا ہوا اس نے اگر تو غلط کام کرے مجھے رب نہ تو رب نہ ہم تجھے بڑا سا ٹھیک کریں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ جب میرے اس میں رعایا میں سے لوگ ہیں تو مجھے مطلب ہے کہ ان سے مجھے تسلی ہے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں ہے ان کی حکومت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ تو خلیفہ راشد ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملک صالح ہیں نیک بادشاہ ہیں. انہوں نے ایک دن جمعہ کے خطبے میں کہا ممبر سے کہ بیت المال پر تو ہمارا اختیار ہے, ہم جو چاہیں جس کو دیں جس کو نہ دیں. تقریر کر کے اتر آئے دوسرے جمعے کو پھر انہوں نے تقریر جس میں پھر یہی کہا کہ بیت المال تو ہمارا اختیار ہے, ہماری مرضی جس کو دے جس کو نہ دے. پھر نمبر 17 تیسرے میں پھر کہا یہ جو ہے پھر کہا جب اس نے اس بات کو کہا بے قدم کھڑا اس نے کہا اب یہ بات ٹھیک نہیں کہہ رہے بیت المال پر آپ کے اختیار نہیں ہے, بیت المال پر شریع اقدامات ہیں. آپ جس کو دے جس کو نہ دے یہ آپ نہیں کر سکتے, آپ شریعت کی روشنی میں دیں گے شریعت کی روشنی میں روکیں گے. اور لگے کے آدمی کو پکڑ لوگ سمجھے آدمی گرفتار ہو کے جیل میں ڈالے تو اس آدمی کو ہمیشہ کھانے پر لے کر انہوں نے کہا شکر اللہ کا میں گاؤں میں گاؤں دونوں جمعے جو میں نے بیان کیا ہے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے کیا ہے کہ میں جو ہے تو وہ ہوں ملک جا رہے ہوں یا جا رہے حاکم ہوں یا میں سال حاکم ہوں. اس بات کو میں نے کیا میرے اللہ خطرہ میں لوگ بولتے ہیں کہ اب تو بولا تو مجھے خوشی ہوگی شکر ہے اللہ کا کہ میں سب لوگ آپ کو بول سکتے ہیں. سجاوٹ دعوت حرام کے وقت جب ان کو کھانا کھلایا تھا اللہ کا شکر کہ میں نے حرام آپ کے پیٹ میں داخل کر دیا، اب آپ کی بد دعا سے میں محفوظ ہوں. اصل میں عوام اتنی عمومی طور پر نماز میں بگاڑ آ گیا ہے، ہر ایک اپنا اپنا بگاڑ ہے، میرا کام ہو جائے چاہے کسی اللہ کے ولی کو بھی جا کر وزارت ہے وہ نش پر بٹھا دیں یا وزارت میں، تو وہ بھی اس کو جو ہے نا انسان کر غلط کام پر لائیں. حکومت تو چیز ایسی ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، حکومت چیز ایسی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو مسجد نبی میں حضور کے ممبر پر بیٹھے ہوئے لڑکوں نے گھسیٹ کر نیچے کرایا. اشرف بشرا خلیفہ راشد النورین حافظ قرآن ایک ریکارڈ میں قرآن ختم کرنے والا، جس نے اس نے 5 کروڑ چندہ دیا اس کے اس کو کون سے لشکر کو تبوک کے 5 کروڑ کے تحت بھارتی تھا آدمی ہے 5 کروڑ سے زیادہ بنتا ہے چندہ ہے اور دیر الرحمہ کا خرید در وقت کیا اس کو پکڑ کر تشہیر کر نیچے گرایا ہے اور جو آسا حضور ستیہ پر پکڑتے تھے ستیہ راستے کو آسا کو جیتا لڑکوں نے ایسے ایسے باہر پر کٹ کر کے توڑا تو پھینک کر نکال کر بعد میں کہا اس نے شروع میں یہ کہا کہ جو ہے نا باجوڑ میں اس وقت وہ ہو رہا تھا ہم نے یہ جو لشکر ہے شہر کا کوئی ہمارے مخالف ہو جائے اور اصل ٹاکرا تو تب شروع ہوگا جب اصل طالبان جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ٹاکرا ہوگا افغانستان والے تو بڑی مایوسی غلاموں کے ساتھ. تو میں بالکل قریب بیٹھا تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں سر آپ جو ہے نا آنےسٹی اور انصاف کو اپنائیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، سارا کچھ جو ہے نا ایجوکیشن اور یہ عوام کے اندر جو ہے نا انصافی اور بدیانتی کی وجہ سے. تو خیر اس وقت کہنے لگے میں کوئی اس کا جسٹیفائی کرتا ہوں اس سیٹ پر بیٹھ گیا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں 3.5 دن سے رہا نا اس نے مجھ سے کوئی غلط کام ایک دفعہ کسی کے لیے کہا کہ تو کلر پہ میں نے کہا میں نے میرٹ پر دو لگا دی ہے، پھر دوسرے دن پھر دوبارہ ریکویسٹ کی کہ یار اس کو کچھ چوکی دار لگا دیے پاس رکھا تھا. میں نے کہا آپ اس کو بھجوا دیں اس کے ڈاکومنٹ جمع ہو جائیں گے سلیکشن کمیٹی جو ہے نا وہ دیکھیں گے اس کو جو کرے گا. پھر فیکس کیا باقاعدہ ریکویسٹ تو پھر ان کو سر وہ گجرات کی سیٹ تھی اس پر آج تھوڑی ہمت کرا ہے اگلے آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے. دوسرا یہ ایک آدمی ہے کہ میں اس پر پڑھوں ہماری سرکاری پوسٹ ہوتی ہے اس سے ہمیں کوئی نکال نہیں تبدیل کرنا، ہم میرٹ پر کام کر سکے کیسے کرنے ہوتا. خلیفہ صاحب آئے ایک دفعہ ان کی بڑی درد خلیفہ عبد القیوم صاحب سپاہی صاحب والے چودھری صاحب تھے وہ تو چودھری صاحب کہنے لگے آپ کو خلیفہ صاحب کی عقیدت نہیں ہے. میں نے کہا عقیدت مجھے نہیں ہے آپ کو ہے، آپ نے اتنی بڑی منچے چھوڑ. میں نے کہا خلیفہ صاحب کی شکل کو دیکھے میرے منہ پر داڑھی ہے ان کے بھی چہرے پر داڑھی ہے، اور میں نے کہا چودھری صاحب نہ میں بلیک میل ہوتا ہوں نہ بلیک میل کرتا ہوں. اور میں نے کہا مجھے حیرانی کی بات ہے آپ کو ساتھ کیسے لیے پھرتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ دو آئے تھے فقیرانی مجوسی جو تھے ان کی منچے تھے حضور نے منہ پھیر لیا تھا تو وہ اس بات کو سن کر باہر بھاگا اور لڑکوں کہنے لگے اس کے خلاف اسٹرائک کریں. خلیفہ نے کہا اسٹرائک کرو نہ وہ چودھری نے کہا شکر ہے ورنہ ورنہ توقع یہ تھی کہ خلیفہ اس بات کو کہتا اسٹرائک کرو بالکل وہ اگر ان کے حمایت سے وہ الیکشن سیٹ تھی تو میں نے خلیفہ صاحب سے کہا دیکھیں میں اس سیٹ پر جو ہے نا سلیکشن میری ہوئی ہے خیبر میڈیکل یونیورسٹی کے بعد جانچ کرنے کی موجودہ حکومت نے نہیں کی اور اگر آپ کے پاس کوئی نعم البدل ہے تو آپ جا کر چیف منسٹر سے کہیں آپ تو لے آئے لے آئے میں تو اس کے لیے نہیں بیٹھا. وہ اس دن سے پھر اس نے میرے پاس جب بھی وہ کوئی بات کرتا تو بڑے اس سے ایک دم ان کی وارڈن کو میں نے وہ جو ہے نا وہ کیا یا وہاں سے ٹرانسفر کروایا ان کے خاص محلے کی بڑے تعلق والے یہ تو 15 منٹ میرے ساتھ بات کرتا رہا میں نے کہا نہیں میرے پاس جو اسٹوڈینٹ ہیں ان کے لیے وہ دیکھ بھال نہیں کرتے جو اس کا کام ہے تو میں کیسے اس کو خیر کوئی ایسی بات نہیں کہ ریکویسٹ کرتا رہا نہیں وہ کیا کیا ہتھیار ڈال دیتے ہم نے ایک قادری سلسلے میں خلیفہ صاحب کو امتحان کے لیے بنایا جانو دار آدمیوں کا طارق صاحب کو جذبہ ہوتا ہے کہ نیک لوگوں کو بلاؤ امتحان کے لیے پگڑی باندھ ہوئی ہے ماشاء اللہ ایسی گاڑی چین لگا چمک رہے ہیں اور شکل مبارک کو دیکھے انوار برس رہے ہیں تو پٹھان آدمی جنگ سو تو سرخ سفید ہوتے ہیں تو پنجابی پیر صاحب تو سیل مل لیتے ہیں سرسوں کا تو وہ بھی چمک جاتے ہیں تو اس وقت آئے ہو ادارے میں کہا کہ سب کو پاس کرو میں تھا نہیں سب کو پاس کر خط کر کے آ گیا تو بعد میں مجھے کہتے کہ میں کیا کرتا جب ادارے کے مالکان کہہ رہے تھے تو میں آگے کیا کرتا یعنی اس خلیفہ صاحب کو امانت دیانت ایمان کا پتہ تک نہیں اور یہ خلیفہ صاحب جو ہے نعت کے دوران خوب اچھلتا تھا اور روتا تھا بس جس شہر میں اس کو خلافت دی ہے وہ سمجھتا کہیں کہ سبق کسی کو کہتے ہیں نعت خوانی کے ٹوپو کی اور فیصلے کی چیز واچی نہ کیا